أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دي إبراهيم عليه السلام تذكرة كي دا باب ششم دي. او علی ابراہیم علیہ السلام اے زما ربا او گردوا دے بلد لا آمین. دلت معرفہ ہوئی بلدے کے نکرہ ہوئی دا سے معلومی گی چیاغا خبرہ زڑا دا دا خبرہ چی جوڑ شدے غین آباد دا نو معرفہ اکڑا شاید دا نکتہی. اے اللہ او گرزوا دے بلد لا آمنا. لکالتا مضمون تیر شو آمنا لکتا میرا تامر مانا ذات امرن آمنا ذات امنن والتا زید امن دے. کنن مسلمان دا اللہ قانون امنی نٹول ملک باپا امنی. دین بل باس مکاوا وجنبنی ما بچکا. ابراہیم علیہ السلام وئی زما بچی بچکا د عبادت دا اصنامنا. انعبدا محل د مفرد کی کا مفعول به وگردوا. وجنبنی انعبد الاصنام من عبادت الاصنام. مونگ ثابت کا پخپل دین بانی چپاغی مونگ یو چ توحید دے ملت دے اسلام دے بود دا عبادت الاسنام ندے. نو انبیاء معصوم دی دا کفر نا دا غیر اللہ نا. لیکن دا امت لا سبق ورک نن امت چی دے نو عام گوری بت پرستی سدی بت پرستی. بچکا ما زما بچی دے عبادت دا اسنامنا. اے زما ربا انہن دا بوتان ازللنا دو گمراہ کردی دیر خلق. ازللنا جمع مانس غائب سے غدا ازمیر چیدے بوتانو تراجے دے. نو بوتان خو اسی اگا سیزون اگو دی تپڑا ہوتا ہوئی نو اگا سنگا گمراہ کئی دا جوڑی گی نا. نو قرطبی جواہر القرآن کی وئی چی اگا سبب دے ازلالو نو اضافت دا ازلال اگو تاو کو مجازن زکا دا اگو پا عبادت دا خلق کافر کی دا سبب آغا شو. مانا دادا انہم ذلو بی عبادتها دا خلق گمراہ شو پا عبادت دا بتانو. لکت سوئے یعنی فتنہ تو ہم الدنیا دو فتنہ دنیا دا یعنی دنیا دو فتنہ کی واچولو. دا جواہر القرآن کی دا بہر پا حوالی وئی. نن گورا مسلمان تا دے بلغاڑ دروان دے بس دا سبب جوڑ شو والا. چانچ زما تابیداری اکڑا یعنی بتوحید بانی دا جلالین مانا کئی دے زمانہ دے. چانچ زمانہ فرمانی اکڑا تغفور الرحیمی. اے زما ربا انی اسکن تو ما دیر کردی اقبل بچی پدے بانی. مریم چار رکات گوری دا 41 آیات گوری تا تبخ کاری گی. ما دے رکھ خپل بچی پہ او داسی بیابان کی غیر عزیز زرعین چلتا کروندہ نیشتے. نو ابراہیم علیہ السلام خپل ٹبر او داغی بچے چی اسماعیل علیہ السلام دے دائی پری خود خانہ کعبی سرا چی کم دے کی چاہی زمزم دے علتا لکہ جوری ولور کھڑی دی مشک اوبدی. ابراہیم علیہ السلام روان شو باب ابراہیم چتلار شلتا با او گوری اندر دے چی کل روان شو نو مائی حاجر پی آوازو کو الہ من تکلینو یا ابراہیم تمون چا تسپاری اغسو نوی دا غزائی کی وطا امرو شو زا. پیغمبران دا اللہ امر دمر منی چی موسیٰ علیہ السلام بی آغا تبر خواتا غرکی ندیت لی فوراً روان شو. نو ابراہیم علیہ السلام فوراً روان شو پا داغا طرف بانی. نو مائی حاجر بار بار آوازو کو بیا پوه شو چې څه چل به وي. تا ته الله ویل دي چې دو دلته پرېږده. وی ما ته الله ویل دي ویزن لا یضیعون الله، الله به موږ نه ضایع کوي. دا حدیثو کې راځي. دا الله قدرت ته ګوره، آبادۍ نشته، خلق نشته، ورسره معصوم بچی دی په خپله زنانه ده، آبادۍ نشته، دا به څنګه چل کیږي؟ سبحان الله سبحان الله. وی موږ به اوس الله نه ضایع کوي. الله چانه کار اخلي دا غو داسې عقیدې وي ښه غوږ کې دا زما ربا ما دې رکړ دي خپل بچی په داسې میدان کې چې غیر عزیز رن فصل نشته دی ستا کور څخه چې محرم دی. نو دا الله کور محرم دی، دینی مدرسې خانقاهونه صحیح مرکزونه دا محرم دی. نن مسلمان د پردی تعلیم کو دا محرم زینه و تا قبیح حق کاری شو دا سرات دی. سچکای غصیب کیگی اے زما ربا چې دو قائم کی مزدرا او گردوا زړونه د خلکو تحویل هم چې میلانو کی دیتا. تحویل په معنا د تمیلو دی، میلانو کی دوتا روزی اول ورکا د میونا، یعنی خلق دیتا میلانو کی نو چار چا پیرنا قراب اول لری چرتا چه دیزه لرازی. نن التا چه کم گنهی سڑی آریان شی د دنیا هر شی غوتا تیار تازه ملویگی هر شی. منگا 35-36 سال مخ کی حج کی و اول حج کی نو یو تنو د دی علاقه ما تویار سشته خو یو شی نیشته زپو اشلم دی املوک غواری میتے ہم لوگ غواری میں ہم لوگ غواری بھی آو رازہ ماں پسی مصفلہ ہوتے ہوئی عتیق میں بوتے دے حلتا سکال میرا دا در سمیع و رحمان و خجو نشوا دا سی حالات جوش میرا دا دا سی تلو تلو کتا یعنی خی طرف تا میں او گورا پوری بوجائی کی جو ایک اتل تش ہم لوگ تی میں گورا اللہ پاک دا سی ویل دا خبر دا سی دا دا تیار خواری دی دا تیار خواری دی بابا زون تیار خوری بای زد دنیا اس کار نکن مال اللہ دا خزانو دا غیب نا حلال طیب طریقی سر را کئی انتظام کئی بچو تا ویم قرآن یاد وی قرآن ازده کوای حدیث وی کتابون وی فقه وی ایز منگ ربا اگرز وازنون دا خلکو چه میلانو کی پترب ددو روزی ورکا دمیونا شایدو شکر گزار شی ایز من ربا تپویگی پاغی چه منگ پتو سرگندو نو پا پتو پا سرگندو چه خبردار ده وهو الله لا اله الا هو دی وجن کتابونو کیوائی چه اللہ پا پٹو پا سرگندو خبردار دینو ذکر رو رو کوا تعلیم پا زورا او ذکر رو رو ذکر تعلق دے رو رو سر دے کمزے کی پا جہر دے التا جہر رو کا بانگ ذکر دے پا جہر دازلی گیم درس کوم دا پا جہر او تلبیہ وائی پا جہر سر ذکر جنبیل سرم پا جہر سر ویل دا اقامت دے دشپی منزون دی او عیدین دی جمعی دی اپا جہر سر قرات بکائی نور اخفا سر وما یخفا پٹن دے پا اللہ سشے پدی آل عمران 5 آیاتو لی کا دا ممخ کی جمع کری دی اللہ بانی سشے پٹن دے نپس مکا نپس مان التا دا آیاتونا دا وفد نجران پا تردید کی را غلیو حمدنا تعریفنا تو خدای تو بھاغا اللہ لردی چمالے بچے راک بڑا پکی نور سوک بچی نشی اور کولے خان دا صفت تو خدای تو دے دا ویلے شی چاد نیک بندہ تا مال دعا ہو کا دعا کولے شی بچی نشی اور کولے حمدنا تعریفنا آغا اللہ لردی چماتے ہبک پا بڑا پی بانی اسماعیل او اسحاق بے شکا رب زما سمیع الدعا دے نو اللہ تاواز کوا سمیع الدعا دے دائی در طولن پر دعا وکڑا بچی دی خو زرک منظور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آو اس پیراغ لے ننہ غپری خو خلکو چا دی مسلمانانو پرې خودو داغه طریقه داغه عمل داغه میشن دی مسلمانانو پرې خودو اے زما ربا ماو گردوا قائم کون کے دمان زما بچی ربنا وتقبل دعا اے اللہ زما دعا قبول کا اے زما ربا بخنو کا ماتا ولی والدی زما مورو پلارتا اللہ پارد مومنان ہند رضی دی حساب ولی والدی نو آغا خو کفر کی مبتلاو بیا والدی یې څنګه ووي نو داسې به ووایو چې دا د هغه وخت خبره ده چې دی نو پوه شوی چې دو په حالت د کفر دنیا نه ځي. یعنی قاله قبل النهی پخوا د نهی نه دا ویلو پخوا د ناامیدۍ نه دا ویلو دی ناامیده شوی نو د ایمان دا به ویل نه دا مدارک کې وایي فلما تبين له انه عدو الله کله چې پته ولګېدل د کفر په دنیا نزی نو بیا تبرع بیا به زار شته نو قبرستان باندې د کافر او زین او غلو دعا نشي کولی ځکه هغه کې فایده نشته دی الله منع کړدا کافر لا مشرک له دعا نشته دی نو یا خپل مور پلار دی کته خپکیږي نه نو مرات نه ادم او حوا دی دا مدارک کی وای آدم و حوا نیکونه دیگه نه گمان مکوا زما نبی په الله باندې غافل به خبره دا هغه نه چې ظالمان کوي الله په خبر ده دوله وهم مقرر ده بشکا الله تاخير ورکړ دې لپاره دا غرض دي چې سترګې به پکې پپړه تر اوزي الابصار الف لام عوض مضاف الیه دی ابصار الکفار دا ابن عباس سے وہی سترګې د کافرو پپړه ته راوځي کم زین خطرې غیزه ته ګوري بیا دا 15 سال مخکې زلزلې چې و شو خلق به تختیده بره به قتل غره ته به بره قتل کمرې راتلې کمرو د الله منل دا غرونو د الله منل دا ادا د نو مسلمان د الله نه بې منګه شکایت کوم دا د نوم مسلمان نه مني دا غي وجه دا ده چې د هغه چا سره کیناس پاسې چاغو نه مني دا تعلق جوړ شو مهتعنا مقنی مهتعنا یریدون کی مقنی روز هم سرونه برکړی دي نو واپس کیږي دو ته نظر د هول او د گبراحت نه ابن عباس وایي وافئدتهم هوا زلونه پریشان دي د بدا سکیږي زما نبی و يروا خلق لا دا غرزنا چرابه شي و تعذاب د الله نو وبوي ظالمان ازمن غربا من له مهلت را کاني تي نيز دیتا من به منو ست دعوت لرا جواب د امر مجزومين نجيب بوي دعوت کا بتوحيدي جلال ابن عباس معنا کوي اوس چې درامي توب نشوي پس منګه تابیدار با د رسولو شو الته به وي نن علما وي د رسولانو منه د رسولانو منه او مسلمانه منه منه منه دې قطعا تیار نه دی دې قطعا تیار نه دی په کروڑونو روپۍ به لګي پوښلی هغه ته تیار دی هغه کروڑونه د الله د رسول د مشن نه خلاف دی تیار دی. آیا تاسو قسم نه خور په خوا دنیا کې چې موږ لپاره نشته زوال؟ تاسو دا ګمانو تاسو ډیر شوی په کورونو دا غچا چې ظالمان مشرکانو تاسو نه واضح شو چې سمې وکړو دا هغو سره و دربنا لکم الامثال ما تاسو لپاره امثال بیان کړی دي د عادیانو سمیودیانو نور مثالونه دا بدبخته د قرآن د یو ټکی نن دی خبر یو ټکی یو ټکی کافر و سره څنګه چلو کو چې نه دی خبر د دغې قایل نه دی د دغې مایل نه دی د هغې ته تیاریږي نه استاد جی دعا کوا کوب ان شاء الله دوا کوا دوا کوا جو بلر بیا راشی دوا کوا ها پینځه کال وروسته راغ سرګند شو دوا کوا زچ دین وس جوړې ګم نو وای ته خو جوړوې جو حکم شه جوړېږي او کافر مسلمان سره دوکي وکړي سی وکړي دوکي وکړي وإن كان وقد مكروا مكرهم دو خپل مکرو کو کافر هر کار مکر دے دو مکرو کو خپل مکر وعند الله مکرهم الله سخا دو مکر جواب دے او تبسون مکرو کے وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ماشاء الله دا ان مخفف د مسقل نکا دا سی ویا و انه کان مکرهم بشکا ددو مکر وو دوم رضیات هو لتزول منه الجبال چکالا دا کو خوزی غرونو خود یعنی هغه وخت کې جاو کوم پیسې رقم لګولیو نو غر وړو کې دې نن کافر چې د مسلمان خلاف څومره لګئی هغه مکرونه کته را جمع کې نو غر خوځئی غر خوځئی یا داسې وایا و ان کان مکرهم انه کان مکرهم مکرو فی ابطال الحق وتقرير الباطل مكرهم العظيم الذي داسې مکر یو کو دومره لوی چې هغه مکر سره غرو خوځي غرو خوځي غرو ماشاء الله یا داسې وایا طالبا چې النافیه دې ان مخفف مگر زو نافیه کا دا د نحوی تذکره روز مرز کوما ستا ترننگ حاصل شی و این کان مکرهم این نافیه ده اگر کد دو مکر این نافیه ده یعنی نده مکر د کافرو پا مقابلان د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نده مکر دو لتزول منه الجبال چی دو غرو خوزئین دو خر نشو خوزول دو با غر سو خوزئی نده مکر د کافرون چی غرو خوزئی نو که داسی وایو چی جبال نمراد ایمان او اسلام ده نو دو دو مکر کدیر غر شی خو ایمان او اسلام نشو خوزول ایمان کلکته اسلام کلکته خود نو مسلمان لده خوزئی زکر چلو تا جوڑ که تاو قتل نن سبا یا این نافیا که ادا سی او ویا نده مکرد دو چی غر لو خوزئی گویا نبی علیہ السلام پا منزل ده غر ده پا منزل ده جبال ده سبحان اللہ دا خبر سیده دو غر نشی خوزوله د نبی علیہ السلام حمد صبات پشان ده غر ده زمان نبی گمان مکوا پا اللہ بانی خلاف وزی کونکے دوا دے رسولہو مفول بیہی دا پیغمبرانو اللہ غالب دے زمت خام 8 سال بعد مکفت شوا خدا پکر کٹو بانی نوا دا فتح شوی دا پا جہاد بانی وا اور سید المجاہدین مکی تا نئی تورے والی نئی ڈولگی والو نئی چنچنی والو نئی گڑا کولا لانا بس مکفت اشوا داد نبی علیہ السلام میشنو نن کافرو پا دوستائی بانی مسلمان زان تک او اغا خپل کارو نئی پاغو بانی سودا اکڑا سودا خرس اشوا یوم پا غرز بانی چی بدل بشی داز مکا پا بلیز مکی سنگ بدل بشی نو د صفت تبدیلی واخلا ابن عباس وای یعنی لار بشی آکاموها و جبالوها و اودیتوها و شجروها و ما فیها دده غرونا او دده دیرکای دده کندی لکه کوئستان تا گوری دده بوٹی و ما فیها دابا طول یو دنگ دبلیشی لکه سرمن لمدا چاگت راکا گی لور جور تنوزی نو بلزه کیوئی لا ترا فیها ایوجا ولا همتا تبا لور جور پکی نمومی بلزه کی دا سی رازی دا د صفت تبدیلی شوا اصو کوئی دا ذات تبدیلی دا مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله بیان القرآن کیوائی چه دوار خبری کی دیشی یو وقت کی بداسی بل وقت کی بداسی یعنی داس ازمکا وراشی چه پاقی گناه نی شوه پا دی ازمکا گناه شوه ده تنگور علماء شیدان کری دی انبیاء شیدان کری دی صالحین صحابه شیدان کری دی خب شوق سرا ده ثواب پنیت بانی ازمکا بداسی چه با ده چاندی پشان لسپی نی ده میده پشاند لبی او پاقی با گناه نی شوه نو ذاتن تبدیلی براشی نو مخ کی وقت کی بدا تغیر دا وصف باوشی یعنی زمکا بدغی خلور جاور کتا برا بتنووزی دا زمکا دا جهنم حیثه بایی دا اوز دنیا چه آباد دا جهنم حیثه بایی بلی او زمکا اغا با اللہ پیدا کی اغا پاغی بانی پولیسرات بانی بزی جنت تا اکم زیده پردکا کی گوتی مو خبر یقینی دا نو تبدل دا ذات دا بلوخ کی اغا با کم زی کی دا اللہ علم کی دا پا آغا رز بانی چی بدل بشی ازمکا پا بل ازمکی بانی یا وصف یا ذات دوارا حدیثو کی رازی و مخامخ بشی اللہ تا چی یو دے القهار زرور و زبردست ہے حاغ زرور و زبردست بدی اونی سی او دنو مسلمانا تب چر تزی تو خوب عیاشی تیر کی خو تب چر تزی تب وینی مجرمان لرا پد غرزی مقرنینا تللی شوی فلسفات پزن زیرونو کی سرابینو هم کرتی داغو من قطرانین دا قطران نبی نارن سودا کل قطرانی داد ابن عباس تفسیر دے آغا اور چه تک تور بی پشان دا قطران قطران معرف کے او دینور و تفاصیلو که داغی مانا پا تارکولو سر کرده آتشگیر ماده لکه پیترول زر اخلی وورو نو دارنگی تارکول داغی وور تک توری یا گوگل اخلی بازی یعنی هاگا شید چی اغا تشگیر ماده دا وور زر قبلی پت بکی دو مخونو لا انارو وور دا جهنم نار فایل دا تخشا ده نار مؤنث استعمالی گی نو تخشای مؤنث فعل راوڑو وجوہم منصوب دے مفعول به دا چ اللہ بدل ور کی ہر نفس تا سے چ قسم کرے دے اللہ سریع الحساب دے زمان نبی داماتا تا چراو لے گل دا بلاغ دل پر دے خلقو نن مسلمان دا بلاغ د خولان دے او مخ ددی پسے نور کاری شروع کر دے نو نور کاری چی شورو کو نورو سر بزی نورو سر بزی نورو سر بزی اچی ویرونی چی پدی قرآن اولی عالمو چی پوشی خلق الہ یاو دے لائق دا بندگای دے عبادت یاو دے اچی پند و اخلی اقل من بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دیتا سورت حجر وائی سمودیانو زی دیتا تذکرہ پکی رازی دادو سورت یوسف نا روست دے اگا ماتا سوی 53 نمبر و پمکہ کی دا 54 نمبر دے پدی کے یعنی کلمات چی دی اغا 654 دی او دو حروف و تعداد وی 2760 تی 2760 آیتونا 99 دی شپگ رکوگانی دی سورت مکی دی پدی سورت کے سوائی وکی دا زستانو کرما دیر خوائی دعوه د صورت هجر تفیف ده د مجرمانو لپاره پازا بی سابقینو سابقینو نو منلی خدای و سرسو کرو او سپوری پا دوزخ کی سوزی شپیو کروزی او سپوری سوزی شپیو کروزی او دا انبیاو نو منلی او سپوری سوزی دی اومد کد نبی علیہ السلام و نو منلی دوبهم سوزی نستا سودا کما خدا جنت خده کدوزخ خده نن سبا خلقو تا تعلیم ورکو لیکی گی جنت شنت کچھ نہیں ہے مولیوں دے دبکے شبکے ہیں آو دوزخ کچھ نہیں ہے مولیوں دے دبکے شبکے دب دی ملکی اندوان ہوئی مال دی اندوانو دور یادی گی خوا اگو با یو بل سر عزیز مروت ساتا منن مسلمان عزیز مروت نساتی ما شاء الله مخکې ذکر وکړه د اقوام او نزول د عذاب په اقوام سابقه او مکذبه او قوم دلود اصحاب الاکا اصحاب الحجر مقتسمین مستهزئین یا ختم کو سورت ابراهیم په توحید تا واورېدو وليعلموا انما هو اله واحد تا واورېدو روز دلتا ترغیب ور کئی توحید تا چارمان با کئی رامانا کئی بارمانا یتعصف المنکرون منو پروز دقیا های سوشو دالا قانون خو کستاد گتو خو دا خبر دا لفظ دا کتاب پاول کراغ دا مشعر دے چپ دے کی واقع دا کتب سابقه دا لفظ د قران چې وسره راغې اشاره ده په دې کې واقعا مخصوص د دې کتاب ده چې واقعا د مستهزئینو ده دا یو پالټی وا ابو با د نبی رسول الله خبرو سره استهزاء کوله نن هم د علماو خبرو سره استهزاء کوي نن هم ټوکی کوي مزاق کوي بهترین نه بهترین عالم به یو تصفیق کوي ابا وتا تصفیق کوي اخپل کار و تا اوچت خکاریگی دی وجه نه د علم سلسله داون کلان آیات تا گورا تبا پوشی باب اول 16 آیاتونا پا دی که دری امور دی ترغیب قرآن تا دی بیا تخویف دی منکرینو دی دا داوه دی صورت شوا درم خبر زجر دی منکر تا باب ثانی دی 51 پوری دی پا دی که دلائل اقلیه دی ټولو دا ټول رکو په دې دا باب 40 90 منزیف ابراهیم په دې کې واقعات 15 دي هلاکت د مخکنو امتونو دا مختصر غونه خاکا شوا الف لام را الله دې په مراد خپويږي دایا تنا د کتاب دی او د قران مبین دی حضرت مجاهد وای او قتاده ها چی کتاب نه مراد دی دې کې د قران نمخ کی چې سراغل دی غدی روح المانی وای جواهر وای او قران مبین نه مراد چې دین قران دی مبین معنا داد ابن عباس وای په حلال او په حرام هی نن مسلمان د نوم پاتې شو نن مسلمان احکام د قران او د حدیث دا خالص لاندې کې خود لپاسه پکې نست لپاسه پکې نست جنگ مکوا دا چا وکړه نو زکه داسې اوشو او داسې کیږي ربما يود الذين كفروا رب لپاره د تقلیل مرضی او د تکثیر مرضی نو دا دواړه دلته او چلاوه کنه نو کرب د تقلیل لپاره شی معنا دادا چې کافر په ور کې بس وزي شاز نادر بده هاي سویلې و کی شاز نادر هاي سویلې و کی کده بداسي سوزي شپيو کور وزي چې دته د افسوس موقع بني ناسا پر اغلا دے بدا الفاظ وائی دا صورت حجر کی راغلا سوال اسم سپارا دینا چورو شوا یا روبا لپارا دا تکثیر دے نو بیا بسنگا مانا کو وقت پو وقت لگاتار لگاتار لگاتار ہائی کز مومن وے ما منلے وے ما منلے او منا نو گل بشے گل نا خوشبوئی رازی دا گل نا خوشبوئی نرازی ربما یو وقت که ارزو بکی کافران کفرو بی محمد والقرآن ابن عباس وائی لو کانو مسلمین کاش که من مسلمان آنوے نو اغا یو وقت بکمی چی اللہ دور نا اغا چالاو باسی چی مومن دے مخلص دے پی ایمان کے یعنی منافق ندے او جنت تای بوزی نو دغه وخت کې کافران چې وګوري چې دا جیلیان خووتل دا خووتل ارمان دې کومنګ ددو پشان ته مونږ با اوتیو نو الا ما شاء ربک دغه معنا شو ابن عباس وای رضی الله تعالی عنهما دو بارزو کې هاي کومنګ دا سیوه نو کم جیلیان چې ابدی جهنمی ندی مومن دے خو گنانگار دے نو دا با اوزین و الا ما شاء ربک صورت حود کی ما داوئی باقی سوک چه داوائی چه جہنم با یو وقت پوری بیا با ختم شی دغا داوائی نہایت بیکار دا دا دا جمهور مسلک ندے دغا داوائی باطل دا زکاوی حدیث کی رازی چه الا ما شاء ربک چې کم زینا دو ووزی اب خالی شی نو ٹھیک تا کنا کم واٹ کی دو دی اب خالی شی جنت تلاڑو لیکن دا کافر واٹ چی دے خالی کی گی نا زرهم پریدا دول را زمان نبی یا کلو چی خری ویتمتاو تا غویان لی دلی دی میخا سنڈا گڑی و بیزی لگاتار لگاتار خریس کی مړی گینا لو چې دا چا مقصد په شان د ډنګروي نو د ډنګر دی د ډنګر نه بته س تم ساتي د ډنګر دی سړو روخ په ډنګر دی پریدا دولا یاکلو جواب د عمر مجزومین یاکلون بنوای یعنی یعيشو فی الكفر والحرام دا د ابن عباس تفسیر شو خریس کی په حرامو وَيَتَمَتَّعُ دَكِيگِ دُلَا اُمَيْدُنُ غَافِلَكَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زَدَّ چِبُوهُ بَشِينَ مَا نُوحَلَا كَلِي اَحَلْ دَكَلِي مَگْرَا غِلِ پَرَانِتَ مَعْلُومَ هَوَا کتابٌ معلوم نمرات امام بخاری وی اجل دے مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا اللہ خبر ورکی چه اللہ کم حلا کری دی او حجت پہ قائم شوی دے موقعی پورا شوی دا نو بیا دستر گی رف عمر کمی زیادتے ندے شوی دا خپل میقات نا دا ټول تفاصیل لیکی مکی کافروں میں منبانی بازاب کل رازی خوب بینو راگے پہ نرسدی پہ دیکھے حسن بصری فرمائی رحمہ اللہ داد امام سے استاذ دے چی کم سڑے پہ خپل زندگی کی طویل امیدون جوڑائی داغا اعمال بخرابیگی دا معرف قرطبی کی رازی دا اعمال بخرابیگی نن مسلمان پا داغا طرز لگیا دے دے غوالی چیز دا خلق و مشر شوی او ما ساغا دولتونا مالونا راشی داغی سرن لازم نتیجہ دادا چی دے بدا اللہ خبر دا خپول آن دے غرزی اسی وی با استاجی دعاو کا که خیری نظمان نمبر دے دا نمبر دے دا نمبر دے بابا صحابه نبی علیہ السلام وفات پسی دا نمبری نوی جوڑی کری وی صحابه کی طول اچت سوکتے اگو طول اچتو ابو بکر صدیق ترسیدل گران وی دادا ترسیدل گران دیکھا نا بس دغه په لاس بیاتو کو بادشاہ شو دې چا پیسند لګیدلې د تاو استاسو لګیدې یاره یو کرول لګي خدای دې کی جلس کرول لګي دا طریقه دې خطا ده دا طریقه نبی نه ده خودلې اجي چا خودلې د زاو پسې مزه کوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ارزو بکی های کز مسلمان وے اوس ما تسبق من امتنا جلها فهم عذاب ولن راضی خطبی معرف کی وای حسن بصری وینا کئی چې کم سړی په خپل زندګۍ کې طویل امیدونه ساتي دغه عمل به خرابېږي خبر ورکی الله چې وخت راغی هغه کې تین پنج بیا نشته دا تنبیه د اهل مکی ته ارشاد دی چې باز راشه باز راشه باز راشه د شرک عناد نه الحاد نه دا سیزونه به تا عذاب کې چې باز راشه باز راشه اچ راشي بیا تقدیم تاخیر نشته لکه دا چا موت چې راشي پای کې تقدیم تاخیر نه وي ځان پوه کا نمخ کی گی سمت دخبلا جلنا نرستے کی گی وائی کافران اے آغا چپتا بانی ذکر راغلے دے تمجنونی ذکر بزامی کا ستا پزام بانی چی ذکر راغلے دے توائی پا ما قرآن راغل دے قرآن تے ذکر ہوئے خوا قرآن درس چکی دی تا خلق ذکر نوئی ازان نے جو کڑے غیت ذکر ہوئی دی دی سوا جدا اصل کې دا سيزونه جوړيږي په علم سره فلم سره نه پوه شي بیا تمون تا ولې نه راوړي ملیکې چغي وای کتر هیڅ نه ته ته وګوره ملیکې ته خوا ته راتلو ته وګوره اې دې ملي چې داړیا ته ته وګوره ملیکې ته وګوره منګار نه رالیږو ملائک مگر په حق باندې کنازل شي اکفر کی بیا مهلت نشته ده کاکا وما كانوا اذا منذرين بیا مهلتم نشته منګه قران را لګل ده منګه ذکر را لګل ده قران ته ذکر وي دا بیانوا دا ذکر ده دا خپ زوره بیانوا دا په زوره ذکر ده وانا له لحافظون منګ د دې حفاظت کوو د تبديل نه د تحریف نه د زیادت او د نقصان نه جلالین وای اغه وخت نه واخلا ته نه نه پوری دی یو حرف دی کې کمی زیاتې چاندې کړي مخکنو کتابونو کې ولې کړو اغه معنا د جانب د الله نه او الفاظ داغو قران نوم د لفظ معنا دواړو دی نو کسوک د دې غلط تفسیرو کی چاغه تا تحریف وای یو دم په علما رد کړي تحریف منه ده د دې الفاظ معنی ټول د جانب د الله نه دي د دې معنی احادیث نبویہ دي منکر حدیث منکر د قران دي منکر د حدیث منکر د قران دي د مسلمان نه دي خدا بار ملکونو کی پالټی دي چې بای دا مسلمانان به څنګه خرابای پدې کې دا او دا دا پالټای پیدا کړ اختلاف سبب د نقصان دی طاقت ختم شي فتح زهباری حکم باد بدی وزی باد جوزی بیا څنګه ای ها تیر نه چې باد وزی بیا سالی الله فتح زهبا ری حکم دا بل نبی پکې پیدا کړ دا ولې اداوی د اسلام وکړلم دا شړې غنی مسلمانې د عملګره هم مسلمانې کافری او دا یو طریقه ده چې په دې طریقې باندې داسې بکیږي ماشاءالله ما دا قران را لګلې زد دې حفاظت کوما درو حافظو کتابونو کې لیکل دي در روافظو کتابونو کې لیکل دي اصول کافی صفحه 634 باب النوادر فصل الختام فی تحریب کتاب رب الارباب 338 کې لیکي چې جبرائیل کم قران راوړیو هغه 17000 آیتونه دا در روافظو کتابونو کې شته دی باقاعده جبرائیل چې کوم قران راوړیو هغه ستاره هزار آیتونه وو او بل یو وای چې 18000 آیتونه وو ماشاءالله دا قران زمونږه 6666 آیتونه دي نو دوه حصے نوري وي دا عثمان غنی حضرت عمر ابو بکر صدیق دا پخپل بیلچه بیل او دغه باندې بیلګای باندې کشای باندې کشولی دي نو شاید بابا ناشته نو دلته دی وړو کې غونې وو کنه طلحه پشان لا ادغل تمنګ وږي کرلې وې نو دی لګیا دی هغه کشای وسخه ده کنه نو اوګي وباسي کته غرزه نور شی پکې پریګ دی مور وته وې ته سکای اپاشا کا کوم کار کوم اپاشا کا کوم دې ته هم کار وې کنه ته به پويګي ماشاءالله ستاره هزار آیتونه او بازوی 18000 ویداروانه چاو کو نو دا ابو بکر عمر او عثمان کو ته حدیث کتابونه وګوره د ابو بکر او د عمر او د عثمان خبره وګوره هغه پاسمان دی د دنیا د سپونوم ډکه د سړونو هم ډکه دنیا مخلوق ته ودا د دا تصرف کړی دی زمنګ معرف کې مفتی شفیزی او یا واقعالی کې انوار القرآن کې هم لیکي انوار القرآن والا د دالوم دیوبند دی وخت کې شغل دیسته ډیر حق پرست سړی دی هغه هم لیکي وای دویمې سزا یې کې د مامون په حکومت کې هغه به د علما جمع کول نن سبا خلق علما نه جمع کوي یا خدای پاک نو میم ماخلا جنگ مکو چا سره سر بدل مات کی خبره وکای پټای بنا نو یغه به علما را بل له او تقریرون आवाजونو خبره وکړي خ خبره ده نن سبا ټنګ ټنګ ټن ټن ټن ټن تدا دی وکای پورینا پوری برا ولی دیوم پوری شي څنګه برا پوری شي چې پوری شي او پوری شي دا خبره سپوری شي مامون علما را او بلل نو پکې یو دغه يهودي عالم راغې هغه تقریر وکړ ډېر مزدار د مامون په دلبار کې راوي بلدا سي وي ته څوک وي زه يهودي ما وي مسلماني ګنا هغه به د اسلام کار کاو آباد شاهانو نن سبا بالکل الټه مخلوق روان دي ته مسلمانۍ کې نه وې نه خپل دین ولې پرې دمو بس نور جبر خو کولې نشي حالانکه د مامون حکومت کال لبیا غ وخر راغې علماء راو بل الاق علم بیا راغې اچ راغې د اسلام په حقانيت داسې تقریرو کو چې مامون حریان شو نو مامون وته وې تا غنې پر اوس کنه چې ما د باندې اسلام پیش کو یا قیمه وی تا خو هغه وخت کې نو منلی داس چلو شو وی تا ما باندې اسلام پیش کو نو زه سوچ کې شوم الله دې چاره سمي وی زه خطات هم خوشنویس بعض خطات داسي چې سړی اړینېږي غتا زمونږ یو استاد او خطات په جامع شریف ته براته بوډا سړی و مړ دی اوس نو هغه په خطاته کې انتها ته رسیدلی و نو ما د تورات د انجیل او دا قرآن پاک سلیکو کو او پا دی طولو کیوی ما زن نا اضافه اکڑا دا تحریف خواهن چی دی دا لفظ سنیشی کول خود مانا کئی تحریف بگاڑ تا وی اخپل طبیعت تا با آیتون نگرزای اخپل طبیعت با پا آیتون پسی گرزای او آیاتونه با ځان نه نه جوړه آیاتونه با د بهترین عالم نه تپوس کوي چې هغه مفسری محدثی هغه خبرداري وي دا ما جوړ کړه ما ولیکله ما نصارا او کنیسې ته یوړله هغې چې وکتل ښکلې کړه وي ماشاءالله ماشاءالله یې داسې کړې وي دا تا ډېر ښه کار کړی دی ا د یهود زیته می ویډل اغم خپل کړو تا ډیر ښه کار کړی دی معلومه شو چې دا خلق نه اهل دي ښه سده نه اهل دي وی ما قران پاک کوم ځان نه خپل د طرفه سلی کلیو دا غا دغه يهودي وي ما د علماو خواته چې یوړو ما وی دا ما لیکای کړی دا ویراک چې زه وګورم چې وی قتل وی دی کی تا اضافه کړ دا کمې کړ دې دا د خدای کتاب نه دی زپو شما چې دغه حفاظت نشته د دې حفاظت شوه دی 1441 روان دی په دې کې د یو حرف څوک ثبوت نشي کولای چې چا زیاته کمې کړ دې نو کشدرتین خبيستین کې خلفای ثلاثه راوستل ما ته ته و چې خراب شي به سم نشي ښه چې خراب شي هغه به سم نشي نو څنګه د قران حفاظت شوه دی مفسرین وای محدثین چې د قصید حدیثو حفاظت شوه دی حدیثو کې کم ځای کې څه لفظ راغل دی چې پلان کې داسي وای پلان کې نو هغه دواړه نقل کړی دی یا خدای پاک لکه د حدیثو حفاظت شوه دی شوه دی شوه دی شوه دی په دې اخیری دور کې الله د دیوبند کار واغست نو زه تا ته وایم چې دیوبند دیوبند دی دربند دربند دی دیوبند دیوبند دی باقی اکثر چې تو ګوري ګند دی خرابې ژوند دی خرابې ژوند آیات به ګوري په خپل طبیعت به لګي وګوره دی آیات کې داسې راغلي بابا دا کار روافض کوي دا کار دروافز و جانشین چی دی غه کوي مسلمان د شام سره نه خایيږي حق پرس مفسرین تیر شوی دی محدثین تیر شوی دی آیات تا ګورا مارالی گلده ذکر مونږ ته د حفاظت کوو مالی گلی اون پا خواستانا پا فرقو پا خوانو که انبیاء دوتا نور اغلی ده دوتا نور اغلی سر رسول مگر دو اغو سر استعزا کولا دارنگی منگ دن نکو هو زمیر تکذیب تراجه ده منگا دن نکو دا تکذیب پسلنو ده مجرمانو که ابن عباس ده مجرمین مانا کامل کئی پا مشرکینو سره مشرک سڑے دد پزڑ کی تکذیب ناستے ایمان نراوڑی پتی تیرشیو د سرونا د پخوانو اللہ غسر سکڑیو اللہ وائی کزبیت تکم پدو بانی دروازی دا اسمان نا چی دو دن لالشی فزلو دو بشی زلو سوارو یو فیر ناقص د بل پمانا رازی اندن زلو سوارو فیه یار حجون برخیجی بیا بدو وای انما سکرت ابسارونا زمان پا سترگو بانی نظر بندی شویدا د فلت عناد دو وجنا غلو مکابری دو وجنا دو بدا سوی دا مضمون روح المانی کی رازی ولو ان قرآن سیرت به الجبال و مخ کی تیر شو بلکه منگا قوم یو پا منگا جادو شوه ده نمانی باقسانی ولقد جعلنا فی السماء بروجا دی رکو که طول دلائل اقلیه دی ولقد جعلنا اللہ وی ما گردول دی پاسمانونو که فی پاسمان که بروجا برجونا دا برجونا جدا جدا برجونا دی دی قرد کرشمی دی ما خیستا کرده دا اسمان لپرد کتون کن و اسمان شته دا غی جوساوم شته نن سبا خلق کم پیدا دی نوی تعلیم حاصل کرده اغوی نیشته تا بچان سر جنگ که دی وجه نا کفار و مسلمانان زان تا راوگر زول زان تا راو گرزون بچی اداسی کوا بچی اداسی کوا داسی کوا از گورا چرت دا قرآن حدیث درس نیشتی دا صرف دا علماء ہو دے نو نیشتی نام و نشان نیشتی الا ما شاء اللہ کی دیشی چرتی زما فکر کے نرازی دا نور تعلیبون لپارا دمر زیون دی لا تعد ولا تحصا ما گرزول دی پاسمان کی برو جنا ما خیستا کرده آسمان لپراد کتون کو ما حفاظت کرده دا آسمان دا هر شیطان رجیم نا برنشیت لے رجیم پمانا دا مرجوم دے فعیل پا منا دا مفعول دے، شیطان رجیم دے، پا رجیم پسی زی، شیطان دا شیطان ملگری پسی زی، او دا اللہ بندہ پسی نزی، دا وجہ سو شوا دے صحیح زی کی ناس ندے، چی خزی تا موروی مور تا خزا دا غخواتا مزا، مگر اس طرح قسما وقت سارنے اکڑا یو خبری واوری دا، اصلی و سر یو کم سل نور اکڑی، اخپل د کاهن په غوکی وا چولا حدیثو کی رازی هغه د خلینه او اخکلا خلق معتقد شو وک سارنا اولګه په د پسې شهاب مبین تفاسیرو کی د دې زیات تذکره کئ ولردا مددنا دلیل عقلی دویم زمکا ما غوړه ولدا دته ما عزمر عاملو علی شریطه التفسیر وای الارضا دا منصوب و فعل مقدر سره دی مددنا الارضا مددناها زکا چه مددنا یعنی مشغول شو پا حازمیر کے چاگی کے مشغول شو نو الارضا منصوب دل پارا فعل رو باسا مددنا الارضا مددناها مددنا من غرول دا دی دنیا تاو گورا سنگه غرول ده اللہ سمرا سرخی ده پده باران وره پده که پل فروت پیدا کیگی دا بنی آدمی خوری نموز نروجا صرف لانجا نموز نروجا صرف لانجا علماء پسی اوله گی کربوری پشان لپوکی کئی دا اللہ احسان تاو گورا اللہ و ایما چول دی پز مکان رواسی اغرونا اوتا دن لها داد دی میخونه دی وی سنگ مستری داسی میخونه منگا زرغون کردی پدی که هر شه موزون پاندازی هر شه پاندازه دی اس میوی دو بوتونا کدوم را زیادی شی چه دو بنیادم دو خوراک نا زیادی شی زی پزی گندون پراتی بوین بکی نو اللہ خپویگی اندازه سرا داسی داسمان نو با پا اندازه سرا چسون ضرورت ته کل کل وریگی کل کل نوریگی داد اللہ احسان ده ماشاءاللہ اکی ویلی وی چی پی یو ظلب بارانو کما آتاسو تینکای جوڑی کئی عمر زادہ تے ویلے تم ٹینکے جوڑا کا طاہر تے ویلے ٹینکے جوڑا کا نو هغه کو کوټه نشته دے معمولی زید نو ٹینکے بیا دمر او بول پر د کال د دوو کالو ٹینکے اب پیسې د کمر اوڑی جوړای به په سبانی اجی جمع کی او صورت نو بعد بغس خایشی بیا به چلته بیا بیا بد سکی د الله کارونو ته ګورا زما بزرگ رورا هر شے پاندازی هر شے پاندازی فصلون ام پاندازی دی باران ام پاندازی دی نو ٹینکای پزیبانی کویانی قدرتی پیدا کرد دا زمکا کی زی پزی رگون دی لکستا بدن کی رگون دی وین پی روان دا پا دی زمکا کی قدرتی پیپ لینڈ لگی دل دی دی غرونو نا اوبو چولی کی گی دی پیپ لینڈ بانی پتی پتی پتی پتی دروانی دی تا کوئی او کنیستا او براغلی شکر دی جی او براغلی خو شکر نا دا خورونا تنگی دا چه دینو سشه دی چشمی دا بیگی دا عباسینو نا زرگونو پا حساب بانی دا بیگی دیر غیر اللہ منخ ورکی ذکر دا قرآن لیو لفظ دی غریب نده ازده کرده هر شے پاندازی ده پا دی جمعی که دا غرونا فازل زبکا دا پا دی بانی اللہ دا واورا تپلی دا اوبی تپلی دی اوبی چطا تپلی کی گی اوبی گی نانا اللہ تپلی دی نا دا اوڑی دا نور چوتا اونی سی کنا دا غرار خیدی دا قرونا تنگی ادا باسی نینیگی سڑی و تاریان شی یخی گلائی او غیر اللہ تاو باسی جلائی خدای دی پتاو رئی گلائی غیر اللہ تاو باسی جلائی تا سندیز دا کری آئی تا تا بلٹکے ہوئیم بیا با خان دی بیا با خان دی موزون ہر شے پاندازی د بنی ادم شکل او صورت په اندازې دا سینه چې یو وخت چې د سلور فټې یا بل د عمرای ها ماشاءالله یو لاس چې کم دی هغه یو میل وګدي ا دا بل لاس دغه سي دا سینه د سارو اخپې سلور دی نو دا سینه دا چې یو اخپې د شپږ فټ دا بل دو فټ دا دا جوړ ناخلی هر شي کې ګورا تبه وای الله الله الله دا د جوارو ټانټا یو اندازې پورې دا خدنګي خو یو اندازې پورې دا داسې نه چې هغه دوه بلو پورې دنګ شي ټول فضل داسې بابا دا کیږي نه هر شي ته ګوره خبره غوړه کوه پرې د سپوره د مشرک خبره سپوره ده د موحد خبره غوړه ده دا سپورې پرې ده سپورې پرې ده سپېره ځان نه مه جوړوه قرآن زده کا دا مخلوط هر شی کې اندازه او ته به حیران پاتې شي د مور شنو نور خوراک ته زړه نه کیږي کله دغه سی خوري خوري و بچوي ماشاءالله کم شی بد دې دی خولې ته نه راولي څنګه الله د قدرت کرشمه ده دې برای کې یو ورخ پیدا کړی دی لکه دې جرندو په کوګانو داسې دوبو ورخ دلته یو ورخ پیدا کړل قدرت کا کرشمه دې بني ادم کې غور فکر وکا تب حق قریان پاتې شي بیا هم دې بل چاته روان دې دا ولی د ته صحیح تعلیم چانه دې ورکړې د ته تعلیم د پردې ملاو شو نو دې پردې شو دې اوس خپلې گینه نو موږ وایو دا خپل کار به پرېدا دا خپل کار مپریدا موزون باندې کده ډیره خبره ده حکم ته به حیرت کې پاتې شي دلیل عقلی درم منګه ګرځول دې تاسو لپاره پدې زمکا کې معاشه روزی معاش لپاره تنظیمی کړې ده پدې دوه میاشتو کې د مسلمان د کاروبار بیخ بنیاد وته بیخ بنیاد وته د معیشت بیخ بنیاد وته ته به کله غور و فکر کوي چې دا غور و فکر تا پوه کی د الله کارونه اومنه د پردي کارونه د منلو نه دي ومن لستم له برازقین ما تاسو له گزران جوړ کو ومن هغه چا لپاره چې تاسو هغې له روزي نشئ ورکولې جانور ولا سوګروزی ور کولای شي دا دنیا ډکه ده خریس کی خپو مړه خېټه نه یادین نه روزی ته به حق اړین شي یوازې تاله روزی نه راکای راکای تاله روزی خو تا جان جوړ کده پردې موزی تصپیری خپری خبرې کای تا غړې خبرې پری خودلې غړې بخیس پری خبرې بتا سپیر کی ومن لستم له برازقین په دې دریاب کې دن نمایان دي لوی لوی غیان دي دا سخري تاندازه ولګوا دا پای کې څنګه وخت تیر بار شي تل لغو نه سات لپاره لاړ شي چې پته ولګي و ام من شي نشته شي مگر ما څخه خزانه دا غيدي دا هر شي خزانه الله څخه دي دا هر شي خزانه الله څخه دي دا پل فرور دا فصلونه پیدا کیږي دا بنی آدم پیدا کیږي د دې خزانه یو الله څخه دی چاله ورکی جو ورکی چاله نو ورکی زته زور لگا وکنه ته که څه کول شي نو زه ستامل ګټیا کوم زه زور لگا وکنه چې الله دې او پیجن هر کار به او پیجنې هر شی خزانه الله وای ما څخه دی مگر نرا کوزاو دا خزانه مگر پانداز معلومه لگاتار باران شین قوم نوح واقع بوشی پاک باران نکیگی از مکب طول اسوزی بابا زان پو وکا دالا کارونا بلچالا موار کوا دالا صفتونا بندلا موار کوا قرآن چی دی ازدک تب گلشه منگا نرالی گو دا خزانه مگر پاندازه معلومه بیاندازی شی بیاد آغی کانٹرول بگرانی دلیل عقلی سلورم پورا شو، اوس دلیل عقلی پینزم، منگلی گو بادونا لواقحا ملاقح ملقحا، بخاری کی داسی رازی لواقحا تلقح الصحابہ، یعنی تلقح الصحابہ تلقح الصحابہ تحملو هوا ورز لوچت کی سنگ بی کمزے تے بی سنگ پمنڈے بی زکان تو کا تازان لا پنکے جو کر دے اپا پنکی بانی زکان دا اوچت کا بابو زے دے زکان دا اوچت کا نو قرآن چیز دا کی گل بشی گل نہ خوشبوئی زی خود گل نہ خوشبوئی نزی لواقعہ تلقه الصحابه تحمل لواقعها حوامل بالصحابه دا پورتکی کی پوری از دغه سره یعنی دا هوا لگی اغه صحاب له اوچتای پاغي کی قدرتی او به پیدا کیږي دا د سمندر نا مانسو بڑاس پورتکیږي دا د سمندر او به کارا دی ترخی زہر دی تریو شد دی دور الوی سمندر چادو چوبینا نہی سی زیاد تے اگا او بطولی کارا دی کارا در وطے ہوئی دا وجہ صدا دا سالمی دنیا گنگی روان او بوت زی تا تخکاری گی او زیادا شو مخی زیادا نوا دا باسین تزی اباسین آ سمندر تزی یو باسین ندے دنیا دی دا غیتال تر رسی دا گندون رسی دا گندون کچتا دقا سی اوبو خوگو تلال شی ندا بنی آدم با دا غیت حوار دا وجنا بدبویای دا وجنا مردار شی مر بشی نو اللہ باغی کی مال گا پیدا کردہ بسم شی ختم شی اللہ غدا سے پیدا کر دی چې دا سشے پکی مری دریاب کے خپل میان چمری دریابی مخلوقو دینا ہوں بدبوئی بروانشی قدرت کرشمہ گورا چې په دریاب کی کم دین وغو کی وین نیشتے دموی علتا نیشی پاتی کی دے یو خاص سات نیشی پاتی دے دا گنگی اغی تزی مخلوق بمرشی بدبوئی نا نو الله دغه وبو کارا پیدا کړی دی بدبوئی په خپل ختمیږي نو بیا دا مونږه خوګې د کوم ځنه استعمالو دغه سمندر نه بڑا سپورته کیږي سپورته کیږي دا وبو په برزي برچ دی د الله په قدرت هغه کې تغیر تبدل راځي مونږ پې نه پويګو الله ستاج دی ټول کارونه خیسته کړه تا اللہ لشریک پیدا کر اہل کتن ایک بخت ہے ایک بدبخت ہے تا لئے ہر سے پیدا کر تا شرک خواہ کر کفر دے خواہ کر دین دے خواہ نہ کر تا نبی علیہ السلام خواہ نہ کر تا صحابہ خواہ نہ کر تا علماء خواہ نہ کر آئی تا نغٹ بدبخت اشتے تا دا اللہ دا رسول قوانین احکامات پسند نکڑا تانا بدبخت بسو کی سبحان اللہ دا ورزی ہوای پورتا کئی بیا چینج کی گی دا اوبو دا ترخو تروونا خوگی کی گی سگا کی گی پردیکار کی گوتی موغا بیاستا کورتا نزدی رازی برن باران شورو دے ما انتو حورا ما ان زیاد خبری نکوم زکا چوز دا خلاصول دی من تاسو تا سکو تاسو د دې خزانه نشه کولې سوکشته دې خزانه او کی ورزو کې څنګه خزانه کړی دا داسې ټینګه نه دی چې غیله با مستری کاکا ویلډ کوي نه نه نه نه قدرت سره دا و بو د غرونو په حساب باندې بی حساب غرونه اغرز جاز کې راتلم چې ګورم ټولی ورزی دی آغا زینا تر پینڈای طولی وریزی دی دا وریزی کم زینا راغلی دی که او بپرتی دی الله ستاله پارا ټول خدمتو کو تا غل شریک پیدا کړ شریک داغه ونه دا ولی دا ته علما سره کیننه استه تاغه د کنزل شروع کړ تا کنزل کنزل ما کوي وجنی ما لاسی برشی نو بیا صرفن کوي خا وې د دهشتګرد دی دا زوس لګیم دا دهشتګردیا تا نه تاسو کوم کیا فرماته علما کرام کوي په خپل بیا راړې پچا باندې شیطانی پا خپلا بنی آدم که بیای راڑی پا شیطان بانی اگر توی داده مونگتا دا خودری دی سبحان اللہ دا اسی و مضمون تیر شو لگ مخ که اللہ وی و اینا لنحن نوحی منگا جون دیکو منگا وجنو اللہ وی و نحن الوارثون دا هر چا وارث اللہ دے بل سگنیش تا دیکھا پنجاب تا دا پا گاڑو لی کل دی اللہ نبی وارثا دی که هما بوین دی لکه دا چې څوک لیکي هغه غریب په صحیح حساب نه دی پوه دا الله وراثت د بل چا نه دی لله میراث السماوات مونږه پویږو پړم بي کېدونکي پتا شو کې اپ مستاخرینو یعنی امواتو کې څوک مخکې دی څوک وروسته دی یا په سب کې څوک مخکې دی څوک وروسته دی دا کنایا د ما کانا د ما یکون نه دا جواهر القران کی وای په هر سپوا خبردار یو ذات د الله دی بل چاله بنه غنی د رفض کتابونو کی وای چې امامانو باندې څه شی پټ نشته نه د اسمان ستوري او نه چې د دغه د دنیا شګي شمار سره او نه چې د پانی پشمار سره ایشه پنانه ده دا سبق سوک خی دا غچ شرک که مبتلا یا غدا مرز خی با قیده که سرا دا اللہ صفت اللہ سخه ده غا غیر اللہ سره نشته ده سوک وی چی پا سب کی مخی روستو باز وی چی باز بزرگان وی روستو سب کی باودر دل دیل پارا که مخی سب کی سوک نیک بندهی داغه په وجه باندې زمون ګناونه به معاف شي انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى ستار بدو جمع کی الله حکیم دے الله علیم دے دلیل عقلی ما پیدا کړ دے انسان د سلسل نه سلسل د هغه خاور نه چې هغه خوشک شین او आवाज کوي لکه منګه ا پختنه زنانا چه کلال کاکا خوات لاره شکنه کلال کاکا منگه پا سو ده اغوی پا پیسو ده وی رو ده کنه وی تنگه و کنه نو لاس که واخ لیا دا گوته و لروه چه داسی ها رو ده نو که تنگ تنگ که اغا رو ده که دوب دوب که نو اغا دوب روان شوه ده بابا شرک بدت چه بیانه ای ده روغ نده ده روغ توحید سنت بیانه ای دی روغ دی قرآن بیانه ای دی روغ دی استاد ذهن چی دی ناروغ دی وکی دا سلسال خوشک خاورا لهو سلسلتن اذا نقرا حماین اخلی شوی مسنون خمیر شوی یعنی حتی اسود دا مزال سنون صلیخ کال دا آدم علیہ السلام پا خور تیر شو معشاءاللہ مزال سنون بخاری کی دا مانا کر دا توین متغیر بخاری کی مانا کئی توین متغیر ها خطا چیاغا یعنی واخلی شی بیا خمیره شی نداغی رنگ بدل شی طرز بدل شی یو اخلی شوی وړو دی تازه ایو چې هغه خمیره شي کنه یو خمیره پخه کا مسنون امام بخاری معنا په مسبوب سره کوي قدرت کا کرشما د خاور نه بنی آدم کل نقشه بیا د خاور نه دغه بنی آدم جوړ دی داسې سوزونه د ده په لاس جوړ دی چې دی په خپله د دین نه مور دی لیکن اول ټول دنیا ته رسي ګوره بنی آدم کې دا کمال پیدا کړی دی اوس د علماو سره کینی کنه د ده کمال به زیات شي والجان ابو الجن دا ما پیدا کرده پخوا د بنی آدم نا من نار سموم دا قبلو مبنی په زمین سره ده یعنی پخوا د بنی آدم نا من نار سموم دا اور سموم نا سموم ابن عباس مانا کئی لا دخان لها چی دا غی لوگه نی الحر شدید النافذ فی المسام ابو سعود وای دا چی مسام سپیگمو که دا لارشی پوشلی ساسر کئی ستار ابوی ملیکو تا ز پیدا کوم بشر لا دا ته دلایل اقلیا پوره شو ز پیدا کوم بشر نو آدم علیہ السلام بشر دے نبی علیہ السلام دا آدم علیہ السلام اولاد کی دے بشر دے ابراہیم علیہ السلام بشر دے نبی علیہ السلام داغا اولاد کی بشر دے اته اوله کې دی یو وابړې پیغمبر نو بشر اخ دے ګور تا سبق د دای سړی نه ایزده ک چاغه د سړی توپ نه بارو ګوره د بنی آدم توب نه وخ بنی آدم توب نه شیطان اصل کې د بشر دشمن دی نو د هر چا په ذهن کې د حقارت چولې دی پنجاب دلال شه اوس رو رو کار خکېږي علما درسونه هم کوي مدرسې قائم شو یا تبلیغ والا ګرځي هغه وینا کوي چې بید خدایا د چا نه څه نه کیږي اشهو القران د پیړه یو ځل ماته وي وي موږ وایو مړی څه نه شو کولای دوی ژوند هم څه نه شو کولای کالجی ماته هډیر چل جو خړیو ډیر زمانه نه سبحان الله زه قران بیانوم شوق سر زه عاشقم د قران جان پیدا کر دے اللہ من قبل و من نار السموم نو الجان نہ منسوب پا خلقنا سر مگر زوا زکا چی اغا مشغول دے پا ضمیر دا الجان سرا لہذا دا سی ہوا یا خلقنا الجان نہ خلقنا ہو ما اوز میرا عملو علا شریط تفسیر چلتے چلتے ہر زی کتا تا نہوا معنی نہوا معنی ستار ابو ز پیدا کوم بنی آدم د سوال سوال نا هاغه خاور نا چاغی نه چه لوخ جوړ شي له سلسله اذا نقرا اغه ته د کای غن आवाज لکه منګه आवाज کای من حمین مسنون دا خټینا چاخلی شوی دا مسنون خمیره شوی دا مسنون مسبوب معنا کای امام بخاری اد مسنون مانا پو توینی متغیر سرکی امام بخاری چه پاغی سنون کلون تیر شوی کلا چزه برابر کما پوکم پای که خپل روحون روح یو جسم ده لطیف الله جاری کرده خپل عادت پدی چه پا بدن کی راشی نو آغا جسم بیا خوزی را خوزی گرزی را گرزی خو خکاری نا خکاری نا خکاری نا طول کار پکی ده طول کار پکی ده ماشا اضافت ده خلق خالق تا دا اضافت تشریفی ده فسجد الملائکتو اللہ وی چیزی جول کم پکی حقل روح پکما تشریفن اغت سیداو کای داد الله حکم نو شیطان وای چې ما د الله حکم اومنه چې بل چاته سیدا خنه دا بل چاته سیدا خنه دا ته د نصیحتای مقابله کې خپل قیاس چلای دا خو نصیحتای دی الله وای سیداو کا داد الله حکم دا حکم پدیو چه بشر پتول و اوچت که نو پنجاب کی یه وابره پیغمبر نو بشر آخ ده نو نبی علیه السلام تا جبرائیل رازی روزانا دو بشر مقام اوچت ده سیده اوکران طول و ملیکو پجمع ابلیسو نکرلا انکاریو که دو سیده نا اللہ و ابلیسا تاولی سیدا نکړلا یز سیدا نو کوم بشر تا تا جو کړ دې د سوال سوال نا هغه خاور نه چاغې له سلسله आवाज وی ځانو قرا من حماینا خلی شوی مسنون خمیره شوی زه د اوره پیدا ایم دې د خاور نه دې تکبر وکړه نو د اور نه خدا دا تکبر دے اور په برزی تکبر دے خاوری کی عجزی دا نو خاوری کی امانت تے پورا سلامت تے دا زمیدارا سی دا دغه دانی غرزی امریم سلامت تی یو وخت نه بعد با اللہ ویناو کی دا برا پور دشی سنگستا تیغون را خیجی پتی کی دام دا شان لدی کنان تا اللہ نده پیجندل خواب قالا اللہ وی اوزا منها د صورت د ملیکونا یا زما د عزت نه اوزا یا زما د رحمت نه اوزا اتر رجیمی رتل شوی نن سبا رجیم خیل دیر دی تن تن تن تن تن تن د قلی گیا دی اللہ وی پتا زما لانت تے لانت د ملیکو د ټول مخلوق تے یوم الدین پوری قالا ابلیس وی ملعون اراده وکړه چې په ما موت را نشي ابن عباس سی وی ما تا مهلت را کا فانجنی لا یوم یبعثون لکه مطلب په ما مرگ را نشي قالا لا پاکو وی ته د منظرینو نه تا ته مهلت به ملاو شي روز د وخت معلوم پوری قالا ابلیس وی اعظم ربا په سبب د هغه چې تاسو گمراه کړم لو زینن لهم زبخستکم دوتا پس مکا مفعول ذکر نکم د تعمیم د وجنا لکه زه تاته ام طالب خدای دې تعالی چې تعمیم شي کنه ارزه پکې راشي لو زینن مفعول محذوف ته المعاصی جلالین شهوات لذات ابن عباس وای هر شی بو ته خسته کوم چې کوم منه ده دا دغه ډیپټی دا پدې دریابونو کې کیناره باندې الکان جنہ کې یو زلام بیا ګړیږي دن رات سرویس دن رات سرویس میرا جسم میری مرضی او میرا تن میرا تن که ملک کی چدا اللہ قانون راغه میرا تن دخلی نسوک نشی اوخ کلے میرا جسم میری مرضی نشی اوخ کلے که ملک کی چی شریعت راغه غینا ما سوا بل یو ٹکے دخلی نسوک نشی اوخ کلے امن بئی سلامتی بئی خوشحالی بئی چین بئی بائیچارگی بئی قتل بنی جنگون بنی زنا غلا بنی زیس مروت بوی دا ستا پا کار نکیگی دا دا اللہ پا کار کیگی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سم لفظی ہوئی خواه وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس پہ پوشوئی دے دا کار کئی خواه مگر ستا بندگان چون چاگتا صحیح عقیدی صحیح عمل لا پیدا کری دی تالا شریک نگرزی پاغا نزما قال اللہ پاکوی حاج حسراتن علی مستقیم برد اخلاص ذکر راغے نحاضا کی ضمیر اخلاص تراجے کا دا اخلاص لار دا دا علی پمانا دا علی دا بحر خازن کی وائی دا لار مات دا مستقیم نیغان مستقیم الحق یرجو الی اللہ امام بخاری مانا کئی دا لار اللہ تدا ماشاءاللہ ان عبادی زما بندگان ستا پاغی زور نشتے دایتون آغرز ما جمع کریم صورت یوسف کے مگر ستا جتابی شود غاوینونا گمراہان غاوین گمراہان جهنم د دوزه د وادې د ټولو جهنم لپاره و دروازه دي هر دروازه لا یو حصه ده مقسوم یعنی تقسیم کړي شوی چې په دې غاړه په پلان کیږي په دې په جنت کې چې کوم دروازه دي دې دروازه باندې بدانې کان دې دروازه باندې دانې کان ماشاءالله اته دروازه دلته و دي اغه اته دروازه دي یو خالص د الله پاک د رضا ده ماشاءالله ابو بکر صدیق او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم د په ټولو دروازو باندې تل نبی علیہ السلام یا ابو بکر تب دغه نه چې پټولو دروازو بزي خلاف ثابت دی چنګوین خان لا کنزل مارل د کلی یادی کوم د الله خوخي عقب دوله بدیشی عقب دوله بدیشی زما بندگان ستا په زور نشته ده مگر هغه چې ستا تابع ده من الغاوین د گمراهانو نه نه د الله حکم منی نه د الله قانون منی الله جو رسولیږي هغه خریس کی الغټو من الغټه جهنم زید واده ده د ټولو داغي و دروازې دي هر دروازې باندې یو فرقه ده مقسوم تقسیم شوی اوس د متقینو ذکر کوي بیشکا متقین په جنتونو کې وي او یونن په چشمو کې وي ادخلوها یقال مقدر ده او به ویلې شي وته دننه شي جنت ته په سلامتیا باندې آمینین په من باندې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونزعنا ما زیوی احوال د قیامت په صیغه د ماضی اوس خو به تعالی راضی کمال تحقق من گو باسو آغا چی دو پسینو که وو من غلن خفکان دنیا کی اخوانن رونا رونا علا سرر متقابلین د نبی پا تعلیم اوسو حضراج رونا رونا شو اوسو حضراج رونا رونا شو د نبی پا تعلیم نن د پردی پا تعلیم طول دشمنان شو نو علی صاحب وای زه او طلحه او زبیر او فلان کې د دین یو لکه د دوه آپس کې به یو وخت کې خفقان راغلی خفقان د غټو خلکو هم راضي که نه راضي د غټو خلکو هم خفقان راضي نو د جنت د نه کېدو نه مخکې چې نږدې کېږي نو دغلته به څه چشمی وي هغه چشمونه چې اوس کې دا اندرون نا چه سه یو بل سرا خرخه چونو ختم شو دا حدیثو گرازی ده دا سر نیزده که زکه ده دا متاثرین تربیله نده دا بل چه سرا ناستا اولارا کرده دیر مدعی اخ کرده اغتا ده سر وی سوی سر ده اغتا سر وی خپی نوی ده اغتا سر وی خپی نوی الله اکبر الله اکبر مسلمان څنګه محروم شو او بابا سم د دوه پزړه کې من غلن خفګي ارون ارونا په تختونو متقابلین ګول مینز کانفرنس ګول مینز کانفرنس چرچا پیرنا نبر سی یدو نسبن تکلیفا نبا دو داغینا اوخ کلیشی سوک با تنوائی دید پاسا سوک با نوائی زمان نبی خبر ورکا زمان بندگانو تا از غفور و رحیم ما او خبر ورکا چی زمان عذاب عذاب یلیم ده زمان نبی دو تا خبر ورکا دمیل منو دی ابراهیم علیہ السلام کله چې میلمانه راغله فرشتې په شکل د بني ادم قالو سلاما او سلام واچو دې سلوټ کوي دې څه کوي سلوټ کوي دې سکورټي کوي نو زویما دینی تعلیم حاصل کړ ته د دنیا د آخر بادشاه بشي ستاسو بادشاهي به درست وي داخل شو میلمانه پد نو سلام واچاو قالا نو سلام باچه خزی سلام ناچه خود علم دی سی چل پختو بی قالا ابراهیم علیہ السلام وی منتاسو نه یریگو داولی روڑای و تکی خوا تای پری خوا اگو نخری چه روڑای نخری نو بید اغی راده بلشان لی منگا یریگو دا آیات سورت هود کی تعالی پکار شو چه فرشتو ہوئی یریگم نوی فرشتی دد پزڑ بانی سنگ خبر شوی بابا چه ہوئی یریگین و رنگی بدل شی چه رنگ بدل شی پوشی سڑی ناسا پا منظره ما خیلر آگه بیا بسه که پا ما پی خشوی دا ماشاءاللہ ناسا پا مخه لراغه دا وسکه یاداوه چې دلته سرګند ابراهيم عليه السلام وې زمون تاسو نه خطر ده ډوړای نو خړای قالو فرشتو ویلا توجل امام بخاري ویلا تخف يرګم من تا تا زیر راکو بی غلام علیم اسحاق علیہ السلام تا علیم ہوئی اسماعیل علیہ السلام تا بصوافات کی حلیم ہوئی سووئی حلیم اگا مشر دے کشر دے دا دی اکل دا بنی آدم راغلی عالم الغیب یو ذات دا اللہ دے بلسوک ندے قالا ما تا زیر راکوئی پدی چی ما تا بڑا پر سیدلی دا دسشی بشارت راکوئی عمر اوختے ہو منگ تا تا زیر در گو پا حق سرا تمکی گا دن امیدون ها ابراهیم علیہ السلام ہوئی سوک نا امیدی کئی در رحمت در ربنا مگر ظالون ظالون حالت رفی دی استثناء دا نو مستثناء منو محضوب تا نو دی اقنطو فائل یعنی ظالون اگرزول ظالون اگرزول حالت رفی شو قالا ستاسو سال دے فرشتو اغوی منگ لگلی شو قوم دو مجرمانو تا قوم دو لوت علیہ السلام زو اغول لغو نکانا سا خزمتی کو خزمتی کو پتول دنیا وارلس خان کی مسلمان دا اللہ قانون انمانو تروس پوری چاو انمانو متاثرین شو دا بل چاو انہ علم حاصل کو چې علم نو هغه اثر دا و شو چې چاو نه مر الا ماشاءالله چې د شاز نادر سزه کینو کې دی شي ځکه دنیا لوی ده هنر مسلمان اونمن الله پهلوان دې پندای غټی دي مگر آل د لوط علی السلام مونږه غول بچ کو ټولو مگر ټبر د مونږه مقدر کړی دا چې دا بده غابرین نه دا به وسره پاتې کیږي عقیده دا غو ده کلا چراغلو دا فرشتی آل دلوت علیہ السلام تا مرسلون جا حل پارا فائل کا قالا لوت علیہ السلام وی تا سناشنا ہے وی نفی جندر نفی دل میں غیب آغا فرشتو وی منگ تا تراغلی ہو پا آغی چی دو پائی کی شک کئی منگ تا تراغلی ہو پا حق بانی مگ رشتی نیو او باساخ پلا حل بی قتم من اللیلی پر ٹکڑی دش پی نبی علیہ السلام تا ہم حکمش موسیٰ علیہ السلام تا حکمش انصر بی بادی انکم متبعون تاسو پسیب دور عزیم زی نو پختانوی آغا شپی نو میری گا آغا فتنا چی منز کی شپی نو انبیاو تا وینا شوی دا حیثو تو امرون کم زیتا چی امر شوی حالتا بزای زکا چی انبیا موجود یا پا خلق و عذاب رایشی اغو بوی دا سپیر دی زن تا غر وی آغا سپیرو آغی تا سپیرو وی زکا کم سپیری نو آغا سپیری خبری کئی نو الله انبیاء لری کل دا غزینا پا نور و عذاب راغه نو که انبیاء حاضر ناظر علیم الغیبی نو او خوالت موجود دی بیا عذاب سنگ راغه دا زن خبری مکوا دا دا زن خبری پتاخی خلاصون خندی و تبیعت بارا هم دو مخی کاتا و پسی هزار ندی گوری تاسو که سو روستو ومزو حیثو تو مرون زائی کمزه کیا مر شوه ده منگا فیصله کرده آغی تد دی ان دا براها اولائی دا بر دو دا بسبا کٹ کو دا بر دی دوبر روستو زیت ہوئی دا بر امام بخاری دا بر من اپ آخر سر کئی آخر دی قوم مقتون مصبحین دا بکر شی پو وقت سبا کی نو پو وقت سبا کی دا اللہ حکم دے چی دا سبا مزو کدے او دے ولی او دے دا دشپی دیر کار کرے دے کار سو تن تن تن تن تن تن تن تن نن سبا گورا زمان رورا نو پا یو کڑ کی پینزو شپگ دا غبی موبایلی بی دا پلانی پلانی کنا لکا حالتا کباب چی پا خی نو دو بجی یوی پوری دقا چل کئی نایانو پشان اکمرا کی با قرآن نخ کری زتلی میستی او تا گرزی دلی مکتلی قرآن نخ کری دا بار چی کم دیکی دیل تا قرآن نخ کری پاتش دا جی دکان دے مرحوم سوک آگا کتابونو خریدار نشتے ا د خرافات لو پارا لین لگے دلے کیرو کٹ اللہ میں تو ادا سخت زسوکم تا تسجدہ حکم منگا فیصلہ کرے دا چی دابر بددو کچھی پا وقت سبا کی دابر آخر دابر دا روستو راغل خاروالا یعبلتا زیر اور کئی چی دا لوت پا کور کی الکان دی خیستا الہ راو رسے گئی ٹپسان راو رسے دا پرت پرت آغانا دیغانا پاک حرامیانو دا کائنات خواہ لوی حرامیان لوی حرامیانو قالا لوت علیہ السلام وی دا زما ملمان دی ما مرسوا کوای او یری گی دل انا او ما مغم جن کوای او طولو تو وی اے بودا اولم نن حکان العالمین تمون منی کڑے نی دا عالمین نا دا خزمون کار دے چی سخوا قیقا کو تمون منی کڑے نی تمون منی کڑے نی قال لوط علیہ السلام وی هاولای بناتی دا زما لونه دی د چا اولای بعید لرازی د امت بچی چی دا د نبی روحانی لونه دی کتا سو دا سی کوای زما نبی ستا پا عمر دی زما قسمی دا اس نبی پا حق کی اللہ دا سی ندی ویلی چی ستا پا عمر دی زما قسمی تولنا کم عمر د نبی علیہ السلام وو صرف درش کالا محنت کردے دنیا خوزی دلی دا ستا پا ملک 74 سال پرشو اسلام قانون رانا گئے جنگ و سرمکا وخا خوچپ کی گی بنا جنگ بنا کئی زمان نبی ستا پا عمر زمان قسمی دا قسم تذکرہ مخکمہ کردے وا دو پخپل مستائی کے مدہوش دی اونی او دو لرا صحتو چیخ د جبرائیل اول د عذاب پا وقت سبا کیو امتداد شروع و شمس پوری وش مشرقین زکاوی تمام د حلاکت پا وقت اشراق کیو شو ما اگرزو آلیہا سافلہا جبرائیل اخفل وزر دن نکڑی پاغا خاریو کی وزر سمر کرارے بے کڑی وزر ماتی دینا پردیکار کے گوتے مو آوا داستان پاکستان کے اداسی کی بربئی کی دمر لوے جسا اللہ ور کردہ اگو اللہ یادے ادے پتہ کبور کی داسی نے ٹوپائی پا ماس پخین داسی اخی دا تب ہوئے دا دنیا دا جوڑا کڑی دا دا یو پیسی سڑے بنی دا نبی اسمان جو کڑی او ٹکے بے او پارام کے نا سڑا خورا تو دخل سیزی انو دیلا چیخ دا جبرائیل مشرقین ما او گردو علیہا سافلہا ما پی ورو لی گھٹے اللہ پوئی نرائیوی که گھٹے دا دا کم زینر آغلی پہر یو بانے نمو پلان کے دا پلان کی زوئے پر سر بے لگے دا کونی نبے وطلا دیر خوشو اس دا پا کم کارخانہ کی دیدی چاپا جوڑا شو ہوا او قرآن از دا کن گل بشے ما پی ورو لی گٹے من سی جیلند خٹے سنگ گل ٹکری پا دیکن خدا دا متوسیمین و متوسیمین پا مانا دا متفکرین دے ام متوسیمین مانا امام بخاری پا ناظرین سرک کردے چسو گوری و این آد اکلے پنی غلاری دے چھ سوک پا غلاری زینوخ کاری گین اللہ اکبر پا دیکی نخدا دا مومنانو دا طول خاری علاقی دا جبرائیل پا خپل وزر کی واقعستی پا برا وی منگی نو بنوی تیشوی خواب پا مزی برا کری دا اللہ مخلوق تے دے اللہ نیری گی غیر اللہ نیری گی دا دی وجہ صدا دا قرآن ندے ازدہ کرے چی دا ازدہ کی دے با مسلمان شی برای بوتلا بر سپی ناری وی گدران ناری وی بنی آدم چونکا کئی برای کمزے تاورا سو منسخ پیتا نوا بیا د برنه د الله په امر راتلک هغه ټول ملک او پاغه زه کم زه کی چې ولګې د بدغه درس الله پويږي چاغو سره سو کړو پاغه باندې شین ډندې بحر میت بحر لوت وته وای پاغه کی ژوندې شه نشیتللې اوس پوری قیامت پوری لاړ بحر تعلیم حاصل ک د چانا چاغو پیغمبر ته کنزل کړي چه تعلیم حاصل که لسشل کالا ملگره شو این نفی ذالک آیت للمؤمنین و این کان اصحاب الایکت لظالمین دا این مخفف دا مسقل نکا حداسی ویا انهو کان اصحاب الایکت لظالمین ایکا امام رازی و اقام دا شعیب علیہ السلام ما بدل واغست د اغونا دد منهم نو و انهما لبی امام مبین دا زینا پکولاو لاری دی اوس یو پانا پاتی دا طاقت نشتی چی دا یو پانا پورا کما پدی بستی چا بل دعا درخواست کرده دی نو طولو لپارا با دعا کونو سواد نه یو دنانا مدرسه لپاره 10,000 تعاون کرده الله دی قبول کی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درخواست برای دعای صحت ہمارے ہاں کچھ احباب کرونا بیماری میں مبتلا ہے اس کی صحت کے لیے دعا فرمائے. ابو اسامہ تبوک سعودی عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سا وړو کې رور زمنګ وړو کې رور نا فرمان دی غل دعا وکي چې رای راس باندې راشي غنی خان کراچی منګه ټول دعا کو. الحمدلله رب العالمین ولاقبت المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله سو کو فاتشوی دا و مغفرت نصیب کا. سو بیمار دی تکلیف دی داغو بیماری تکلیف لری کا. یا اللہ دا مرزون دنیا نا لری کا. ستا پا طاقت کی دا ستا پا حکم رازی ستا پا حکم وزی دا بلچا حکم نشتا دی اسی کزان نغٹ جوڑی اسی بزان نغٹ جوڑی یو تی لری کولیش چا سو تکلیفی اللہ پاکا داغی تکلیفات لری کا. قرزون دی یا سو بیمار دی یا سو پریشانائی کی دی زمنګ حاجی جمیل صاحب چې زما به ډیر خدمت کو دوبای کی ډیر خدمت پې کو. بیگا ما ته ټلیفون رور وکړو چې هغه دوشتمه ورځ د وفات شوې دی. نو اسی سرسری مونږ اوریدلی خو پورا پته نه و. هغه به زما خدمت کو رونو به کو پلار به کو ټول خو. الله دې داغو صحت نصیب کی چې کوم ژوند دي کوم وفات شوی دی. الله دې داغو مغفرت نصیب کی. الله دې خیر سره قرآن درس پورا کی. الله دې مهربان شي. ترن خان روارو وفات شوی دی کله دریز. الله دې داغي مغفرت نصیب کی. الله دې پسماندگان الله صبر جمیل ورکی. الله دې رحم کړو کی. صلی الله تعالی علی محمد و علی صحابه.